wieściach ściśnięte te nowe pokolenia. Nie ma sensu lać w gębę tych, co mówią Presla. Uzdziwieni łykają legendę o tych ziemiach, bo tak wielu miejsc w tym mieście już nie ma. Tam gdzie pędzla Kromera, za nią stał pawilon, za nim tarcz co niedziela, Ruscy mieli swój żywioł. Tech ma ówczesny cud, dziś tylko litość. Kiosk był naprzeciw, pierwsi mieli Haribo. Kino Lwów, Polonia, lektor na żywo sędził. Multiplexy męczą, odpalam torenty. Pod egidą bezpieki, popcorn wszedł między zęby. Mam gdzieś twój kapitol, prezydencie Dudkiewicz. Jeździsz na Jana Pawła, mnie na Maja się zdarza. Gaj to nie chówy, sprawdź mapę w inwentarzach. Tak często rozmawiam o tych ludziach spod zamcza. Pozdrawiam, staliście się częścią Wrocławia. Moje miasto, moja przeszłość, moja przyszłość, moje miasto. Ta namiętność chce być martwą i tak jak złote koło zgasnąć. Moje miasto, moja przeszłość, moja przyszłość, moje miasto. Ta namiętność chce być martwą i tak jak złote koło zgasnąć. Moje miasto. Zazdroszczę, nie jeździ się karusem. Przy skręcie stopę stawiałem na przegubie. Z pętli na pętle, tramwajem plusem. W ósemce z uśmiechem tato cisnął tym kursem. Wciąż na minusie stadion, hajs się nie zgadza. Owacja na P, nawet gdy śnieg tu pada. Nad rzeką wsadzałem jej język do gardła. Beton przykrył pamiętnik, fajna była z nas para. Kiepski odbierny panorama wciąż czeka. Ktoś przepił pół pensji tam, gdzie była buzeta. Błona sera dla dziewczyn, których nikt nie pamięta. Jeszcze kiedyś zamienisz routery na muzea. Uśmiecham się w dzień powszedni, widok gówna. Chciałeś mieć Pekin, dzięki za bubla. Plan był piękny, ale ktoś tu się spukał. Żyjemy wśród ściemy, oczekując jutra. Moje miasto, moja przeszłość, moja przyszłość, moje miasto. Ta namiętność chce być martwą i tak jak złote koło zgasło.